moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia, powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci Montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concord. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, niczym Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blask, niczym haj tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany szlak pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść, rap kurwa mać, dosyć złocie Alfonsów. Nie moja kultura rajd zyskiem osów, urodziłem się w Polsce, więc myślę po polsku. To okres ciebie i mnie, zabrał dzieciństwo, ziemię i chleb. Historia wolisz nie wiedzieć, wiem, gdy bezsilność doprowadza gniewem do łez. Lubię być sam, nikt nie pieprzy o czym mówię i jak. Czuję, że znasz cel tej treści, w sumie jak ja. W sumie tych zdań, ludzie i kraj, gatunek pierwszy nadrzędnych spraw. Od pieniędzy po krach, od pretensji po płacz, od esencji po miało do siedli, bo Taj Mahal. Lubię być sam. Błysk jak Vega, cztery pory roku, misja dla ziemian. Żeby żyć jak Sheria, moje serce otwiera nie religia, Vela. Prosto na temat mogę ci powtórzyć, czas dorosnąć jak Lemar. Moje okno do nieba, chociaż skończę to pewnie jak Apollo, Ferrari. Lubię być sam, nie ma nic co może to zniszczyć. Uwierz mi brat, nie chcę nic pod koniec modlitwy. W ręku arkan, gotowa walka, pokolenie krwi, gdy ziemia to matka. Halo, ziemia pułapka, tego nie widać w gwiazdach. Lotu chwilę jak Qantas, oszczędź. To nieistotne, każdy widzi siebie, ja też widzę ten prospekt proste. Olej wyrocznie, Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce. Spokojnie, ostry w formie, choć liczę, że zginę jak z Coltem Jungle, jak z Lolkiem Colton, jak z Sorsem Content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój, cisza plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica jak ładunek barw. Gdy próbujesz stać i niepokój znika jak w kapsule czas. Jak przy skunie krasz, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam. From the sky. Nie ma nic jak wolność, całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia, powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci Montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concord. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, niczym Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blask, niczym haj tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany szlak pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść, rap kurwa mać, dosyć złocie Alfonsów. Nie moja kultura rajd zyskiem osów. Urodziłem się w Polsce, więc myślę po polsku. To okres ciebie i mnie, zabrał dzieciństwo, ziemię i chleb. Historia wolisz nie wiedzieć, wiem, gdy bezsilność doprowadza gniewem do łez. Lubię być sam, nikt nie pieprzy o czym mówię i jak. Czuję, że znasz cel tej treści, w sumie jak ja. W sumie tych zdań, ludzie i kraj, gatunek pierwszy nadrzędnych spraw. Od pieniędzy po krach, od pretensji po płacz, od esencji po miało do siedli, bo Taj Mahal. Lubię być